یک شاخ گل، برنامه شماره 362. این برنامه با همکاری شهیدی، بهاری، ورزنده، ناهید و افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از فروغی بسامی و عراقی، گوینده آذر پژوهش. اولم رام نمودی به دلارامی ها، آخرم سوختی از حسرت ناکامی ها. چشم سرمست تو تا ساقی هوشیاران است، کی توان دست کشید از قدح آشامی. چشم سرمست تو تا ساقی هوشیاران است، چید از قده ها شامی ها. Oh, بر غیر و ترک ما کردی، ای ترک ختن بسی. جز با من دل شکسته در عالم، هر عهد که بسته ای وفا کردی. تو هرچه من دم پاداش وفای من جفا کردی. بیچاره منم وگرنه از رحمت درد همه خستگان دوا کردی. Thank you. اولا اولم رام نمودی به دل آرامی ها از حسرت ناکامی ها جان یا Thank you. چشم سرمست توقی هوشیار است. کی توان دست کشید از بده ها شامی ها یا حسرت بیدامی ها یا بدون چشم بد دور از این نیک سرانجامی ها، یا چشم بد دور از این نیک سرانجامی ها، گرچه دل خون کنی از خاک درت نگریزم، گرچه دل خون کنی از خاک درت نگریزم، جز تو فریاد رسی کو که درو آویزم. گذری کن که مگر با تو دمی بنشینم، نظری کن که مگر از سر جان برخیزم. رفتی برگه را ترک مام کردی، رفتی برگه را ترک مام کردی، ای ترک خاطر بسی خطا کردی، ای ترک خاطر بسی خطا کردی. ترک ما کردی، ای ترک خودم بسی خطا کردی. شکسته در عالم هر عهد که بست دیگه وفا کردی، رفتی بریجه رو ترک ما کردی، ای ترک خوتن بسی خطا کردی. رو ترک ما کردی، ای ترک خوتن بسی خطا کردی، ای ترک خوتن بسی خطا کردی. این بود شاخ گل برنامه شماره 362.